Tamani ningekuwa navyo yote unavyovihitaji nikuridhishe mama, furaha yako na upendo kwangu ndiyo nguzo, ukipata yako mahitaji moyo unafurahia. Ulinifunza niwe mtafutaji na ukaniambia vya watu nisitamani, ukaniambia ujasiri mimi hakuna kigumu, yote vinawezekana. Ah, kwangu wewe ndo shujaa mama, wewe ndo shujaa wa roho yangu, vitu nipigana wainiwe mama mwana. Chakuu nipazo na yako zaidi ya kukupa upendo mama, wapeke umeniwezesha uwai tena na imani unanyombea kwa Mungu mama, kesho mambo yangu yawe shwari, uchoke kupiga goti tena mama kusujudu kwa mwanao. Mungu, kutoka kwa soja mama.